wakacje za jedyne 500 zł dla dzieci. Po drugie, do 500 zł zniżki dla drugiej osoby na wakacjach we dwoje. I po trzecie, do 500 zł zniżki dla każdego na wybranych objazdówkach. Nie czekaj. Rezerwuj teraz Last Minute 500 plus w Rainbow. Żegnamy reklamy. Minęła 18. Patrycjusz Wyżga. Rozpoczynamy ostatnią, trzecią godzinę audycji. Zapraszamy do trójki. Teraz serwis. Jolanta Pawlak i Artura Wertowski. Nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Obrony chce Platforma po doniesieniach o sytuacji w polskiej grupie zbrojeniowej. Nie mamy nic do ukrycia, odpowiada PiS, a były rzecznik MONU Bartłomiej Misiewicz przypomina. Centralne Biuro Antykorupcyjne kontrolujące działalność polskiej grupy zbrojeniowej w 2016 roku nie postawiło mi żadnego zarzutu i nie skazało jako winnego. Czwarta doba poszukiwań trzech górników po sobotnim wstrząsie w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Polskie jabłka docierają do Wietnamu i Indii. Platforma Obywatelska chce zwołania Komisji Obrony w sprawie sytuacji w polskiej grupie zbrojeniowej. Politycy PO powołali się na publikację tygodnika Sieć. Dziennikarze napisali, że pod koniec ubiegłego roku CBA złożyło zawiadomienie do prokuratury w związku z umowami, które w 2016 roku podpisywał zarząd polskiej grupy zbrojeniowej. O tym, że PO chce zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Obrony, poinformował Cezary Tomczyk. Polski podatnik musi wiedzieć, na co przeznaczane są te pieniądze. Po drugie, chcemy zaprosić koordynatora do spraw służb specjalnych, dlatego że w polskiej grupie zbrojeniowej został przeprowadzony audyt. Musimy poznać jego treść. I po trzecie, chcemy zaprosić prokuratora generalnego, tak aby opowiedział nam o sprawach, które toczą się w tej chwili w polskiej prokuraturze. Wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz z PiSu odpowiada, że każda formacja może wnieść o zwołanie tematycznego posiedzenia komisji. Dodał, że resort obrony nie ma nic do ukrycia. Informacja, jeżeli oczywiście miałaby być przedstawiona na posiedzeniu komisji, byłaby bardzo kompleksowa, szczególnie interesująca, gdyby mogła być przekazana od momentu powstania polskiej grupy zbrojeniowej, a pewnie byłoby to takie dość bolesne dla Platformy Obywatelskiej, formacji, która przecież sprawowała też jeszcze niedawno rządy w naszym kraju. Dziennikarze tygodnika Sieci opisali m.in. sprawę niejasnych wydatków na szkolenia i reklamę w polskiej grupie zbrojeniowej, w którą miał być zamieszany były rzecznik MONU Bartłomiej Misiewicz i jego znajomy. On sam domaga się sprostowania, dodając, że artykuł autorstwa Marka Pyzy i Marcina Wikło jest atakiem oraz paszkwilem. Chociaż potwierdzili w artykule, że Centralne Biuro Antykorupcyjne kontrolujące działalność polskiej grupy zbrojeniowej w 2016 roku nie postawiło mi żadnego zarzutu i nie skazało jako winnego, to używając wyłącznie mojego wizerunku i stosując odpowiednią formę stylistyczną, dopuścili się manipulacji mającej na celu nieprawdziwe przypisanie wszystkich zarzutów mnie. Bartłomiej Misiewicz dodał, że przed kontrolą CBA w polskiej grupie zbrojeniowej ówczesny minister obrony Antoni Macierewicz zwrócił się o usunięcie winnych i skierowanie sprawy do odpowiednich służb. Czwarta doba poszukiwań trzech górników po sobotnim wstrząsie w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Minister energii Krzysztof Tchórzewski powiedział, że są one bardzo trudne, a ratownicy posuwają się bardzo powoli. Cały czas jest to zagrożony teren, więc do tego też zobowiązywałem prezesa OZON-a, żeby było zabezpieczenie także i bezpieczeństwo zapewnione ratowników. Przecież poruszamy się po terenie, gdzie nastąpiły tąpnięcia. To były sejsmiczne ruchy ziemi, a więc wypychanie tak naprawdę do góry, bo to nie był wybuch metanu, tylko tektoniczne, sejsmiczne ruchy ziemi. Rano ratownicy informowali, że do spenetrowania pozostały im dwa odcinki zaciśniętego wyrobiska o długości 80 i 150 metrów. A w tym krótszym odebrali sygnał, jaki nadają górniczej lampki. Polskie jabłka docierają do Wietnamu i Indii, a wyroby mleczarskie kupują Stany Zjednoczone. W Poznaniu rozpoczęły się targi Impolagra Food. Wystawcy pokazują swoje hity eksportowe i tak zwaną innowacyjną żywność. Bez użycia chemii owoc wygląda pięknie. Burak, marchewka, pietruszka. Wszystko to służy jako zdrowa przekąska na każdą jedną sytuację. Są to makarony głównie o charakterze prozdrowotnym. Między innymi makarony razowe, orkiszowe, gryczane, żytnie, ciemne. Mamy między innymi jabłko z jęczmieniem tłoczonym, z owsem, pokrzywą. I te nowe, innowacyjne soczki bardzo dobrze się składają. Polskie hity eksportowe można znaleźć na stoisku Polska Smakuje. A tej wystawie patronuje Ministerstwo Rolnictwa. Targi potrwają do czwartku. To co najpiękniejsze, wiosna. Kolejny, trzeci już koncert w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie jutro. Najpierw wybrzmi swing, a w drugiej części muzyka filmowa Wojciecha Kilara. Polska Orkiestra Radiowa zagra muzyczne kompozycje znane z polskich filmów, mówi dyrektor orkiestry Krzysztof Kur.

Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 minut po 18, a ja, pisze pan Miłosz, proponuję fotoradar, który będzie robił zdjęcia każdemu kierowcy jadącemu zgodnie z przepisami. Na koniec miesiąca robimy loterię. Do wygrania na przykład nowy telewizor udział bierze każdy sfotografowany. I ten pomysł, panie Miłoszu, bardzo mi się podoba. Zatrzymał pa polskieradio.pl. Można też dzwonić 22 i 7 trójek. Ja miałem teraz okazję w czasie majówki być w Holandii i powiem szczerze, że tam jeździłem po 6-pasmowych autostradach w jedną stronę. Nie łamię przepisów, wszyscy jadą grzecznie, nie tylko dlatego, że być może jest monitoring i grozi mandat, ale po prostu na czas bezpiecznie, spokojnie się dojeżdża do celu. Natomiast u nas nawet na autostradzie trzeba odstać w korku, bo ktoś wpadł na pomysł, żeby pobierać opłatę w starym stylu, gdzie trzeba po prostu czasami parę kilometrów czekać na to, żeby móc zapłacić. Więc może warto byłoby pójść w tym kierunku, a nie karać i cały czas nakładać kolejne ograniczenia. Maile, telefony i SMS-y 71-335. Przyda się Państwu ten numer, jeśli chcą Państwo otrzymać od nas naszą płytę tygodnia. Basia, długo wyczekiwana, nagranie Bubble już teraz z płyty tygodnia pod tytułem Butterflies. 71-335. Proszę napisać imię, nazwisko i adres do korespondencji. Dwa egzemplarze czekają. Hardly clever, rolling with the weather, better late than never. Thank you. Bardzo przyjemnie, bardzo przyjemnie. Czy cała płyta Basi jest taka? Przekona się pan Krzysztof z Radomia i pan Krzysztof z Łodzi. Gratulujemy. Reportaż w Trójce. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Jak działa elektrownia atomowa? Jak zmierzyć prędkość światła? Na takie pytania odpowiedzi można znaleźć w Centrum Nauki i Techniki w Łodzi, które uruchomiono na początku roku, między innymi dzięki funduszom unijnym. Już w najbliższy weekend będzie je można odwiedzić za symboliczną złotówkę. W całej Polsce odbędą się zresztą dni otwarte funduszy europejskich. Zapraszam do wysłuchania reportażu Romy Leszczyńskiej pod tytułem Dobra energia płynie z Łodzi. Oto potężny turbo zespół firmy Brown & Boveri, uruchomiony po raz pierwszy w elektrowni łódzkiej latem 1930 roku. Dziś po wielu latach uśpienia maszyna o mocy 22 MW specjalnie dla Państwa budzi się ponownie do życia. Na początku, jak powstawała SE1, powstawał projekt, wtedy konsultowano ze mną, które obiekty warto zostawić, bo mają wartość historyczną, które mają wartość techniczną, później do ekspozycji dla zwiedzających. Andrzej Boroń, ostatni dyrektor EC1. A które wreszcie mają wartość taką artystyczną. No i tutaj... Co pan wybrał, tak? Wybrałem. Przede wszystkim są pokazane, jest cały cykl produkcji energii elektrycznej. Począwszy od tego, że przywozimy węgiel, spalamy ten węgiel w kotłach, kotły produkują parę, para napędza turbinę, turbina z kolei generator, który wytwarza prąd elektryczny. I ten cały cykl jest pokazany na bazie istniejących od przedwojny urządzeń. Turbina też jest przedwojenna, no ale to wszystko jest już, że tak powiem, w nowym wymiarze pokazane w takiej opcji, powiedział, elektronicznej. Pokazane jest, jak się turbina kręci, jak ten prąd się produkuje. Zachęcam wszystkich do obejrzenia tych ścieżek dydaktycznych. Przede wszystkim trzeba było zacząć od tego, żeby znaleźć ekspertów. Michał Buława, kierownik działu organizacji ekspozycji. Potrzebowaliśmy eksperta od fizyki, dlatego że duża część naszej ekspozycji to jest fizyka. I dlatego też właśnie Paweł Barczyński tu się pojawił. Oprócz tego współpracowaliśmy z kilkoma ekspertami zewnętrznymi, też z Uniwersytetu, z Politechniki, w dziedzinie informatyki, w dziedzinie chemii, w dziedzinie astronomii. Podstawą jest ten zespół merytoryczny, który wie, jak pewne rzeczy zrobić, jak pewne rzeczy pokazać, jak pewne rzeczy ująć. Potrzebny był też dydaktyk, czyli osoba, która by powiedziała, najlepiej dzieciakom sprzedać wiedzę tak, a nie inaczej. Taką rolę pełnił u nas również Paweł Barczyński, dlatego że Paweł Barczyński na Uniwersytecie Łódzkim na co dzień zajmuje się dydaktyką fizyki i szkoleniem nauczycieli, czyli uczeniem, jak uczyć. Tak. Idealny kandydat. Tak, idealny kandydat, jeżeli chodzi o tę stronę, nazwijmy to naukowo-dydaktyczną, więc nie przypadkiem jest w tej chwili u nas kierownikiem działu naukowo-dydaktycznego. Też jakby pokłosiem naszych pierwszych rozmów moich i Pawła jest nasza jedna z podstawowych koncepcji, przeprowadzić klasę, zrobić z tą klasą różne ciekawe rzeczy, eksperymenty i później jeszcze otrzymać wyniki tych eksperymentów do analizy. Jakie eksperymenty można robić? Można na przykład sprawdzić eksperymentalnie prędkość światła. Na przykład mamy eksperymenty z ciśnieniem i spękaniem balonu. No to jest bardzo spektakularne, dzieciaki to uwielbiają. Mamy specjalną maszynkę, w którą się wkłada balon, naciska się przycisk i ta maszynka pompuje, aż on nie pęknie. Mamy eksperymenty dotyczące magnetyzmu, mamy tory optyczne, mamy naszą własną w cudzysłowie elektrownię atomową, to znaczy miejsce, gdzie opowiadamy o promieniowaniu i o energetyce atomowej. Mamy prawdziwą bramkę rentgenowską, którą pokazujemy, jak działa. Naszym głównym celem jest zainteresować nauką. To teraz idziemy do waszych ulubionych miejsc. Ja lubię na pewno te gry interaktywne. Jedno z moich ulubionych znajduje się w kotłowni, tam gdzie jest ten ogromny kocioł przecięty na pół. To właśnie tam chciałbym się udać, tylko nie wiem, gdzie to jest. Ja ci pokażę oczywiście. Celem jest takim, żeby wytworzyć parę wodną, która będzie potrzebna do wytworzenia dalej prądu elektrycznego. No to zaczynamy grę. Obserwuj kolego, obserwuj, obserwuj. Masz się mieścić jako konwejer w zielonym polu. Obserwuj. Dobrze, tutaj koleżanka, kociołek, rzuca węgiel, a tutaj A ja co mam robić? Kręcić. Konwejer, kręcimy, kręcimy. Proszę pamiętać, w zielonym polu trzeba się mieścić jako konwejer, w zielonym polu. No, kociołki bardzo dobrze. Grunt grana ekipa i wówczas poleci dobrze. Słucham? Grunt grana ekipa. Często mówi się o interakcjach jako o naciskaniu przycisków, jako o kręceniu kołem, jako o poruszaniu się fizycznym. Są jeszcze interakcje społeczne, które są też bardzo ważne i budowanie więzi jest również dla takich placówek jak nasza jednym z nadrzędnych celów, żeby pokazywać, że pracuje się razem, że tworzy się różne rzeczy razem i wspólnie i tylko dzięki kooperacji można osiągać pewne cele. Tam również w momencie, kiedy dodaje się tego powietrza do kotła, to również uruchamiają się generatory zapachu, które wypuszczają zapach palonego węgla po to, żeby stworzyć atmosferę. Staramy się działać na jak najwięcej zmysłów, żeby te przeżycia były jak najbardziej kompleksowe i intensywne. Wystarczy spojrzeć na to miejsce, na jego wyjątkowość. Paweł Barczyński, kierownik działu naukowo-dydaktycznego. Na to, że nawet zaangażowany i zacietrzewiony w swoich działaniach nauczyciel, który chce dociekać wszystkiego do sedna i chce umożliwić młodzieży eksperymentowanie osobiste, no nie ma na podorędziu ogromnych kotłów, ogromnego turbozespołu, nie ma chłodnika minowej nieopodal. Celem jest nieco innym ta ekspozycja. Tutaj mamy roziskrzać ciekawość, zachęcać do tego, żeby później wrócić do szkoły i tego nauczyciela dręczyć. Proszę pana, zróbmy to jeszcze raz, zróbmy to tak, jak było w centrum, podziałajmy, zróbmy te eksperymenty jeszcze bardziej dokładnie. A szkoła ma ogromną wartość i trzeba ją to docenić. Proszę powiedzieć pana takim oczkiem w głowie tutaj, w centrum, to co jest? Ja osobiście, tak, z czego jestem dumny, osobiście ja. No myślę, że z tej części, którą właśnie chwilę temu zwiedzaliśmy, czyli rozwoju wiedzy i cywilizacji, ja byłem za nią odpowiedzialny osobiście, więc czuję się trochę tak w takim z tym związku relacji ojcowskiej, jeśli chodzi o to. Ta część ekspozycji umożliwia na przykład nagrywanie jakichś pięknych zdjęć termowizyjnych, które pozwalają analizowanie rozkładów temperatur. Niedługo będzie możliwość na przykład wykonania zajęć czy eksperymentów związanych z rezonansem, zapisanie położenia jakichś rezonujących ciał. Mamy możliwość na przykład rzutu piłką do kosza, taką zwykłą piłką do kosza jako przykład rzutu ukośnego, który w tej szkole czasem przybiera formę czegoś, co jest nie do końca interesujące i nie do końca fascynujące. Tutaj się okazuje, że naprawdę każdy rzut piłką do kosza i taką zwykłą i taką trochę lżejszą jest ciekawym materiałem badawczym, bo pokazuje wpływ oporów powietrza, który można dostrzec, zauważyć i taki na przykład nagrany filmik potem analizować. Jesteśmy oczyszczani? Z czego? Z pyłków, z brudu? Aha, to w każdym laboratorium. O, mikroskop! Tutaj mamy różnego rodzaju piaski, a tutaj różne kryształy. Wszystko, co oglądamy pod mikroskopem przez obiektyw, widać również tutaj na ekranie monitora. Bez okularów. Nie, mogą zostać okulary. Piasek z Sahary, no ładnie. Wow, ej, dokładnie go widać. Ale chciałabym tylko Państwu pokazać różnicę między piaskiem saharyjskim a naszym łódzkim. No to jest ogromne. Jest fajniejszy. Ładniejszy. Ale taki... No dobrze, ale ten łódzki skąd był zbierany? O, to jest zwyczajny piasek zebrany po prostu sprzed budynku i rzucony nam na szalkę. Julia zobaczy i ty skończy. No tak, czyli ten piasek z Sahary był jaki? Na pewno był mniejszy od tego naszego łódzkiego. Znaczy delikatniejszy, tak? Aha, tak, tak. Szukanie różnych pomysłów, koncepcji, jak to zagospodarować, co tutaj się ma mieścić. Obok powstawał dworzec, to wszystko w świadomości łodzian się przenikało. Michał Kędzierski, kierownik działu marketingu i komunikacji. Kojarzyło im się z taką gigantyczną inwestycją. Nie do końca wiedzieli, czy mogą temu zaufać, czy nie. Wiedzieli natomiast, jak te obiekty wyglądały przed zamknięciem, ponieważ to była kompletna ruina. Po tej ruinie nieprawdopodobne i która jest fotografowana na 100 sposobów, bo ludzie wchodzili tutaj, robili taką dokumentację, często amatorską i profesjonalną również. Nagle mamy po prostu zdumiewającej jakości obiekt i trzeba powiedzieć, że rzeczywiście wpompowano w to masę wysiłku, mnóstwo pracy, mnóstwo środków, także pochodzących z funduszy europejskich, z programów operacyjnych Infrastruktura i Środowisko. Więc... Jakie to są kwoty? To są kwoty idące w setki milionów złotych, oczywiście 256 milionów z pierwszego programu, teraz jest program na wyposażenie i doposażenie Centrum Nauki i Techniki, no to tak samo są kolosalne pieniądze. Czy można by powiedzieć, można by wysnuć taką teorię, że gdyby jednak nie te środki unijne, to być może powstałoby Centrum Nauki i Techniki, ale w takiej zminiaturyzowanej formie? EC1 dla mnie jest taką metaforą historii Łodzi jako takiej. To znaczy ma swój początek w przemysłowym momencie, bo była to pierwsza komercyjna elektrownia w Łodzi. Miała sprzedawać energię elektryczną do zakładów przemysłowych w pierwszej kolejności. Później PRL, powiedzmy, tak? Dojechaliśmy do tego 90 roku, wszystko się zawaliło. EC1 również stanęła w roku 2000 dokładnie, jako zrujnowany obiekt poprzemysłowy. No i co dalej? Z miastem i z takimi miejscami. Bez zaangażowania funduszy unijnych w tak trudnym momencie dla miasta i pewnie kraju tak samo, wydaje mi się, że byłoby to, graniczyłoby z cudem, gdyby się takiej skali przedsięwzięcie udało zrealizować. Najfajniejsze jest to, że są ludzie, że przychodzą i państwo teraz jeszcze na maj zapraszacie. Czy to będzie za darmo, czy z tego co pamiętam za złotówkę? Jak to ma być? Ideą takich spotkań, jak dni otwarte funduszy europejskich jest to, żeby takie obiekty jak ten były jak najbardziej dostępne dla ludzi. Więc my oczywiście nie możemy wtedy pokazać całej ekspozycji, pewnie nie dalibyśmy rady logistycznie tego zorganizować, ale większą część takiej ścieżki energetycznej, tego co mamy tutaj bardzo ciekawego, będziemy udostępniali za 1 zł w dniach 12-13 maja. I to jest taka koncepcja, żeby pokazać ludziom, jak to wygląda. Jeszcze mamy przed sobą otwarcie kolejnych części centrum, kolejne atrakcje, więc wierzymy, że oni po prostu zechcą do nas wrócić. Co to jest? To jest kula plazmowa. Wow. Bo wyładowania, które podążają za naszymi palcami. Czemu takie doświadczenie służy, proszę powiedzieć? Tutaj możemy zobaczyć, jak właściwie przez nas przepływa prąd. Bo w środku tej kuli plazmowej jest elektroda, która generuje bardzo wysokie napięcie. Wow. I w środku jest rozrzedzony gaz. I przez ten gaz zaczyna przepływać prąd, dlatego że środek bardzo... O Boże! Tak. Sprądowało nas. Widziałeś tę iskrę? Aha. Tak, właśnie. Można też taką iskrę złapać, dlatego że to jest prąd o bardzo wysokim napięciu, ale bardzo małym natężeniu. Więc pomimo, że przepływa przez nas prąd o napięciu kilku tysięcy voltów, to ten prąd ma na tyle małe natężenie, że nie robi nam krzywdy. On właściwie przepływa tak przez naszą powierzchnię, przez nasz skórek. Dotknij mojej dłoni teraz. A? Sprądowało cię? No, sprądowało mnie. W końcówce pracy tutaj w EC1 w latach 90. ja jednocześnie byłem dyrektorem elektrociepłowni trzeciej. Jedno z dwóch, które pracują obecnie w Łodzi. I odchodząc, żal mi było pozostawiać te rzeczy, które miały dla mnie wartość i sentymentalną, ale wartość i historyczną. Między innymi... Zegar. Zegar to przeniosłem dlatego, że po prostu w maszynowni EC3 nie było zegara, który był tutaj w elektrowni. I ten zegar z 1907 roku jest w Litwie w maszynowni EC3, wisi, pracuje i można go też zobaczyć. To jest zabytek taki ponad stuletni. Czy ośmioletni, dziesięcioletni Paweł był bardzo ciekawskim uczniem? Mówię o panu. Domyślam się. No niestety tak. Znaczy mówię niestety dlatego, że często się kończyło to eksperymentowaniem gdzieś w piwnicy albo pod biurkiem, zniszczonym dywanem albo jakimiś tam popalonymi fragmentami blatu. Ja się cieszę, że do tej pory jakoś przeżyłem, chociaż to oczywiście był bardzo ciekawy. Rodzice też się cieszą. Tak, nie wiem czy mogę mówić, ale parę razy na przykład sprawdzałem co przewodzi prąd, a co nie i jak wylądowałem po drugiej stronie pokoju wrzeszcząc, że mi coś zabiło, no to już nie było bezpiecznie. Natomiast były momenty, w których po prostu ta ciekawość mnie jakoś napędzała i chciałem poeksperymentować, robiąc z nimi elektromagnes najzwyklejszy, o którym słyszałem chwilę na zajęciach wcześniej, ale już nie było na tych zajęciach czasu, żeby go zrobić.

bardzo ważny projekt. W studiu Arkadiusz Ekiert i jego gość. Dzień dobry. Zanim przedstawię gościa, to podzielę się z Państwem taką refleksją. Gdzie dziś bezpiecznie zainwestować zaoszczędzone pieniądze? Na rynku kapitałowym nie wszyscy się znają. Obligacje może i dobry pomysł, a może po prostu zainwestować w sztukę. Polska firma aukcyjna po raz pierwszy znalazła się wśród największych europejskich graczy rynku sztuki. Jak podaje Artnet, jedna z najważniejszych instytucji badających rynek sztuki na świecie, Desa Unicum jest 11. największym domem aukcyjnym w Europie oraz liderem w Europie Środkowo-Wschodniej. No i teraz chyba już wszystko jest jasne. Moim gościem jest prezes firmy Desa Unicum, Juliusz Windorbski. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Dobry pomysł, żeby zainwestować w sztukę? Oczywiście. Jeżeli popatrzymy z perspektywy czasu, z perspektywy ostatnich lat, przynajmniej 10, to te osoby, które kupowały polską sztukę lata temu, dzisiaj sprzedają ją z bardzo wysokim stopą zwrotu. Pytanie jest, co będzie dalej. No myślę, że przy 40-milionowym kraju i przy tym, jak bogacimy się, jak zmienia się też poziom świadomości, ta edukacja plastyczna, edukacja estetyczna, potrzeby, no to nie ma siły, żeby rynek sztuki nie rósł. Tu warto podać przykład najdroższego polskiego obrazu na rynku aukcyjnym, czyli sprzedanego przez nas Wyspiańskiego Macierzyństwa w zeszłym roku, który został sprzedany za 4,5 miliona złotych, czyli około miliona euro. W tym samym czasie mniej więcej sprzedał się najdroższy obraz, który sprzedał się na świecie, to było 450 milionów dolarów. Czyli jest dysproporcja. No, dysproporcja jest gigantyczna i ona oczywiście zawsze będzie duża, natomiast będzie się zmniejszała, tak jak się zmniejsza się przez ostatnie 10 lat. Warto tutaj też powiedzieć, że ten obraz, który został sprzedany za 4,5 miliona złotych w zeszłym roku, 10 lat wcześniej, był również u nas kupiony za nieco ponad 600 tysięcy złotych. No właśnie, o to chciałem zapytać. Stopa zwrotu? Ta osoba, która kupiła i sprzedała, zrobiła na tym genialny interes. Myślę, że świetny interes też zrobił kupujący, bo nabył jeden z absolutnie czołowych polskich obrazów tego okresu i jest w tej chwili jego posiadaniu. No i jest szansa, że może jeszcze na tym obrazie zarobić za następne 5 czy 10 lat? Oczywiście, jak najbardziej. Rynek sztuki to jest rynek, który jest zależny tak samo w podobnym stopniu od, nawet w większym stopniu od podaży niż od popytu, bo jeżeli mamy takie obrazy jak jedyny bądź jeden z ważniejszych obrazów olejnych, ważnych obrazów olejnych Matejki, drugi rekord zeszłego roku, czy Macierzyństwo Wyspiańskiego, to jeżeli któryś z kolekcjonerów, niezależnie od posiadanych środków finansowych, będzie chciał kupić, to nie jest tak, że może przyjść sobie do dowolnego domu aukcyjnego, do dowolnej galerii i powiedzieć, ja chcę to kupić, bo tych rzeczy na rynku nie ma, w związku z czym wtedy w takiej sytuacji to posiadacz, kolekcjoner, który może sprzedać, też dyktuje cenę. A jeżeli takich chętnych do kupienia jest więcej niż jedna osoba, no to wówczas te ceny właśnie tak idą w górę. No tak, no Matejko Wyspiański niczego już więcej niestety nie namaluje, ale właśnie, czy handluje się, czy inwestuje się dzisiaj w sztukę właśnie tą klasyczną, czy współczesną też? No rynek współczesny na przestrzeni ostatnich 5 lat to zrealizował niesamowite zwroty i zasadniczo, jeżeli popatrzymy sobie na polski rynek sztuki, to większość tego rynku w tej chwili to jest jednak sztuka współczesna. Sztuka dawna oczywiście też jest istotnym elementem i też jakby odbudowuje swoją pozycję, natomiast największe wzrosty na przestrzeni ostatnich 10-15 lat, no to są klasycy awangardy powojennej, tacy jak Van Gogh, Winiarski, Starzewski, no tu można by jeszcze było wymienić wiele innych nazwisk, jak na przykład Erna Rosenstein, która do niedawna można było kupić pracę Erny Rosenstein za 20-30 tysięcy złotych. W tej chwili najdroższe prace, jakie się pojawiały, były między 200 a 350 tysięcy na aukcji. To się zadziało w przeciągu roku i jest oczywiście w dużej mierze też wynikiem zainteresowania kolekcjonerów ze świata, którzy dostrzegają polską sztukę, polską awangardę powojenną i widzą, jakie tutaj jeszcze są potencjały wzrostowe jak cennych artystów mamy. Ale oczywiście nie tylko tutaj należy mówić o tych bardzo drogich rzeczach, no bo... No właśnie, bo... o tym chciałem też porozmawiać, bo padają tutaj gigantyczne kwoty, a tak naprawdę no, od jakiego pułapu można byłoby już się zastanawiać, czy nie warto odwiedzić jakiś dom aukcyjny i kupić sobie jakąś sztukę, bo mówimy nie tylko o obrazach, ale i o rzeźbach. No tak na dobrą sprawę inwestować na rynku sztuki można od paru tysięcy złotych i to bez przesadnych kompleksów, no bo to też nie na tym rynek sztuki jest zbudowany, że dotyka tylko tych najbogatszych osób i my rzeczywiście lata temu postawiliśmy sobie za cel, żeby dotrzeć do coraz szerszej grupy klientów z tej aspirującej klasy średniej, która postanowiła zacząć budować swoje mniejsze lub większe kolekcje. No i w tej chwili to procentuje oczywiście właśnie tymi wzrostami, ale prace na papierze znanych polskich artystów można kupować na poziomie kilku tysięcy złotych. Jest cała grupa jeszcze niewypromowanych artystów, takich, których przez to, że polski rynek sztuki jest bardzo młody, których jeszcze ten rynek nie zauważył, albo może zauważył, ale jeszcze nie docenił i którzy z perspektywy czasu, to jest tylko kwestia jakichś być może paru lat, bo w takiej perspektywie trzeba patrzeć, jak ci artyści właśnie tak jak Erna Rosenstein pójdą do góry. Może nie o 1000%, ale czasami to może być 100%, 200%. No, bardzo różnie to oczywiście bywa. To bardzo ważne pytanie, tak myślę. Czy warto się znać na sztuce, żeby myśleć o inwestowaniu w sztukę? Ja zwykłem mówić, że kolekcjonowanie sztuki to jest jedyny pozytywny snobizm. Pozytywny dlatego, że poza jakby tym aspektem środowiskowym, społecznym, tym, że możemy pochwalić się często, że właśnie jesteśmy kolekcjonerami, że przychodzą goście i widzą, że coś u nas wisi nad stołem, w salonie, nad kominkiem i że to pobuduje nasz statut, to ten snobizm, o którym wspomniałem, to powoduje, że jesteśmy zobligowani niejako do zdobywania coraz większej wiedzy, do tego, żeby się interesować sztuką, żeby czytać na ten temat i wchodzenie w coraz głębiej w te obszary właśnie kolekcjonerstwa powoduje, że sami dla siebie jesteśmy bardzo ciekawymi sparring partnerami i często dzieje się, że klienci, którzy przychodzili do nas lata temu, nie wiedząc nic i dopiero rozpoczynając tą przygodę, w tej chwili w określonych dziedzinach są dużo lepsi od nas. Ale oczywiście zawsze i to też to bardzo często powtarzam, warto mieć dobrych doradców, którzy są w stanie tą naszą drogą pokierować. Są pracownicy właśnie galerii, domów aukcyjnych, którzy przez te pierwsze kroki są w stanie dosyć dobrze poprowadzić. Naszym gościem dziś w programie był Juliusz Windorbski, prezes firmy Desa Unicum. Zachęcamy w takim razie, żeby się głębiej zainteresować sztuką. Bardzo ważny projekt. A propos sztuki, proszę Państwa, proszę przygotować telefony. Za chwilę będziemy mieli do rozdania zaproszenia no, na sztukę w pewnym sensie. Szczegóły za moment, proszę być blisko. Będzie to, co będzie. czeka, aż w końcu coś się wydarzy. Czy chcesz mnie z wąsami, krętacza, pijaka, palacza? Czy chcesz, żebym wyszedł po coś do sklepu i miesiąc nie wracał? Jutro, proszę Państwa, o 19.15 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zupełnie wyjątkowy pokaz w ramach 15. Festiwalu Filmowego Millennium Dogs Against Gravity. Pokaz filmu Książę i Dybuk w reżyserii Elwiry i Niewiery Piotra Rosołowskiego. To jest dokumentalna podróż śladami jednego z najbardziej fascynujących polskich filmowców, Michał Waszyński, bo o nim mowa, rozchwytywany w przedwojennej Warszawie reżyser oraz był przy okazji wpływową postacią europejskiej i amerykańskiej kinematografii. Ten tajemniczy filmowiec, jak czytam w opisie filmu, był czołowym reżyserem przedwojennej Polski, a następnie wpływową postacią włoskiego i hollywoodzkiego przemysłu filmowego. Ten film o tym artyście, o tym reżyserze jutro w studiu Agnieszki Osieckiej 19.15. Mamy dla Państwa podwójne zaproszenia 22 i 7 trójek, a po pokazie filmu od razu klub trójki, który poprowadzi Ryszard Jaźwiński. Wystarczy zadzwonić. 22 i 7 trójek. Na zegarach zbliża się 18.40. 37. 3 po 3. Mariusz Cieślik, witam Państwa w towarzystwie Adama Małczyka, satyryka i aktora kabaretowego. Kłaniam się Państwu nisko. Trafiony, zatopiony. Grałeś kiedyś w statki? Oczywiście, że tak. I to na lekcjach, nielegalnie, pod ławką. Teraz są takie czasy, że ja chodzę czasami z dziećmi do restauracji. Tam są takie specjalne plansze do grania w statki. No myślę, że żart z tym zatopionym statkiem dzisiaj mało kogo bawi w Fundacji, Polskiej Fundacji Narodowej oraz Fundacji Mateusza Kuśnierowicza, bo myślę, że tam już jest trafiony, zatopiony na dobre. Tak, słyszałem o aferze. To w ogóle od początku był bardzo ryzykowny pomysł. Myślę sobie, że to jest chyba pierwszy rejs, który się zakończył jeszcze przed wypłynięciem z portu. No jednak Titanic, walnął w tę górę lodową, a tutaj... Tak, płynął już, tak. Ale też miał być niezatapialny. No właśnie, ale tutaj nawet okazało się, że nie doszło do zakupu tej łódki, która to cała ta impreza miała kosztować 20 milionów. W efekcie wygląda na to, że będzie chyba co? No proces. Sądowe. Będą procesy sądowe i to chyba z dwóch stron, ponieważ tutaj fundacje oskarżają się nawzajem. Fundacja Narodowa, przypomnijmy, że to jest ta sama fundacja, która wynajęła agencję PR-ową, żeby dbała o jej wizerunek. Tymczasem sama miała zajmować się dbaniem o wizerunek Polski. Dokładnie tak. Więc ta fundacja oskarża Fundację Mateusza Kuśnierowicza o to, że musiała z nią zerwać umowę, ponieważ ta Fundacja Mateusza Kuśnierowicza upada, ogłosiła upadłość, a Fundacja Mateusza Kuśnierowicza Nawigare oskarża Fundację Narodową o to, że upadła, gdyż tamta nie wypłaciła jej należnych pieniążków. Czyli oskarżenia z dwóch stron. Ja przyznam, że jak to czytałem, to nie jestem w stanie się w tym już do końca połapać i zastanawiam mnie, jak to jest możliwe, że oni nie mieli ze sobą podpisanych umów, no bo przecież tak, to jest w Polsce. Widziałeś film Rejs? Pamiętasz inżyniera Mamonia? Oczywiście, że tak. I co inżynier Mamon, jakie miał przesłanie? Lubił tylko te piosenki, które już znał, jak pamiętamy. No, bardzo dobrze. Ja teraz też takie lubię. Tak, w radiu ludzie też lubią takie piosenki. A teraz będzie tak, że przez najbliższe lata piosenką, którą dobrze poznamy, będą wzajemne oskarżenia i w końcu, wie pan, no, pan za to zapłaci, ja za to zapłacę, społeczeństwo zapłaci. Zawsze tak jest. I co się okazuje, że nawet na Rejsie można popłynąć. 3 po 3. Kiedyś recydywiści siedzieli w więzieniach, a teraz siedzą w Parlamencie Europejskim, prawda? No, jest ich pewnie tam sporo, ale ja wiem, do czego ty pijesz. Chodzi ci pewnie o panią komisarz Bieńkowską, która jest recydywistką w byciu nagrywaną. No tak, no to, że człowieka nagrywali, to pół biedy. Natomiast pytanie, co ten człowiek mówił, jak go nagrywali? Zdaje się, że poprzedniemu rządowi te nagrania, w których pani minister również brała udział, ówczesna pani minister, obecna pani komisarz, bardzo zaszkodziły. Nagrania no tak. W restauracji Sowa i Przyjaciele. Oczywiście, że tak. No i dzisiaj, no chyba nie dzisiaj, wczoraj to nagrano panią minister, jak po zakończeniu swojej wypowiedzi usiadła, no i powiedziała pod nosem, myśląc, że nie jest nagrywana. Czy ja mogę zacytować? Chyba nie możesz tego wszystkiego zacytować. Spróbuj, ja pipnę. Dobrze. Pani komisarz powiedziała tak. Jak ja tego... Pip! Nienawidzę. Ale to właśnie, to jest bardzo dziwna historia, dlatego że jak ona nienawidzi występować publicznie, to może powinna sobie znaleźć jakieś inne zajęcie, nie wiem, wyjechać w Bieszczady, prowadzić, nie wiem, bloga. Agroturystykę na przykład. No, ale agroturystykę są ludzie. Jak prowadzisz bloga, to nie masz ludzi. Uprawiać ogród. No nie wiem, w Bieszczadach jest najmniej ludzi z tego, co zawsze się tak mówi, no. No ale tam są niedźwiedzie, wiesz, to też no, trzeba z nimi obcować. No dobrze, ale w każdym razie pani minister w ogóle ma taki, powiedziałbym, mocno kwiecisty sposób wyrażania się. Ja pamiętam te jej tyrady na temat tego, kto ile zarabia i jakim trzeba ci idiotom, żeby pracować za 6 tysięcy. No oczywiście w Europarlamencie, czy też w Komisji Europejskiej pracuje się za wielokrotnie wyższe sumy i to w euro, więc tam chyba idioci nie pracują. No ale tak czy owak, no nie pilnuje się. Nie, absolutnie, absolutnie nie. Zresztą ona się do tego przyznaje, że w wywiadzie powiedziała, że bardzo lubi przeklinać, że taki ma charakter. Poza tym uderzmy się w pierś, czy ktoś z nas tak nie zrobił, prawda? Ja? Bo nigdy, w życiu. Ja będę szczery, ja tak zrobiłem parokrotnie rzeczywiście, że... Niemożliwe, taki kulturalny człowiek. Ja chcę tylko powiedzieć, że jak człowiek jest nagrywany albo jest taka możliwość, że nagrywany będzie, to powinien być bardziej przezorny, a my to w radiu wiemy doskonale. 3 po 3. Dodam jeszcze, że poza panią komisarz Bieńkowską poruszająca była niezwykła tyrada, orędzie, nie wiem jak to nazwać, pani Dominiki Kulczyk podczas wręczenia nagród na festiwalu Netia Off Camera w Krakowie. Dziwi mnie, że to zostało wykasowane ze YouTube'a i wszystkich innych miejsc. Już teraz tylko kawałeczek malutki można zobaczyć. Naprawdę warto. Myślę, że ta tyrada o tym, że nie można być sobą i dlaczego nie można być sobą, ze względu na język ciała i retorykę, naprawdę jest godna zauważenia, a zresztą tak myślę sobie, obie panie mogłyby jakieś szkolenia retoryczne przyjść, gdzieś się pouczyć, bo teraz taka jest moda i wielkim sukcesem okazała się niedawno taka Akademia Retoryki w Warszawie. Masz rację, jak patrzyłem na to wystąpienie pani Dominiki, to jednak nie dziwię się, że zostało wykasowane, bardzo dobrze, że zostało wykasowane. Natomiast myślę, że przede wszystkim jak się występuje przeciwko hejtowi, to nie powinno się hejtować. To po pierwsze. A po drugie, myślę sobie, że czasem nie trzeba mówić, i tutaj zmienię temat, bo pewien mistrz świata w snukerze, Mark Williams, Walijczyk, obiecał przed mistrzostwami świata, że jeżeli wygra te mistrzostwa, przyjdzie na konferencję prasową nagi. I ten facet jest na tyle słowny, że rzeczywiście wygrał i przyszedł na konferencję prasową nagi. Miał ręcznik, ale nie tam, gdzie państwo myślą. A gdzie państwo myślą? No nie, właśnie nie tam, niósł go w ręku. Nie, on zrzucił ten ręcznik, proszę państwa, on zrzucił ten ręcznik, on szedł w ręczniku, później go zrzucił, rzeczywiście nagi odpowiadał, było bardzo, bardzo wesoło. Ale było goło i wesoło, było goło i wesoło. Było goło i wesoło. To jest brytyjski film akurat, tak się wszystko składa dobrze. Tak, bardzo dobra komedia. On dlatego wygrał w ogóle te mistrzostwa, że żona mu kazała pójść na te mistrzostwa, bo powiedziała, że nie może z nim w domu wytrzymać, jak on siedzi w domu. Także też dzięki kobiecie to się zdało. To tam to była jakaś taka historia głębsza, że on miał jakiś życiowy i sportowy dół. Tak. Właściwie mieszkał w przyczepie, jakaś taka, no też ładna historia ludzka, bo dzięki temu zwycięstwu się podniósł. No ale w każdym razie widowisko było spektakularne, muszę powiedzieć, a ja takie mam takie poczucie, że on jednak nie był całkiem nagi, czy też nie był całkiem goły, jak kto woli, bo jednak był dość mocno wytatuowany. W ogóle wyglądał na człowieka, który uprawia raczej boks niż taki, powiedziałbym, kulturalny sport jak bilard, czy też snooker. Tak. Ja dodam, że na pewno nie był do końca goły, ponieważ wygrał 425 tysięcy funtów. No to teraz mu jest nie goło, ale za to wesoło. 3 po 3. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim państwa gościem był Adam Małczyk. Bardzo dziękuję. A my słyszymy się jutro o tej samej porze. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia jutro. Tu trójka. Zerkam na zegar. 4 minuty pozostały do 19. Po 19 Magiel Wagli, a już teraz Dawid Podsiadło.